Япшыку пытанэрэшъ. Нэбгырэ министрэ тӏокӏитӏурэ пытэрэм орэдэу къаӏорэр. Етӏанэ сызэплъэм Сион ӏуашъхьэм щынэр тетэслъэугъэ. Щынэм ыцӏэрэ ащ ятэ ыцӏэрэ зынатэ тетхагъэхэу нэбгырэ министрэ тӏокӏитӏурэ пытэрэ игъусагъэх. Етӏанэ псышхо къиугъабэмэ амакъэшхорэ шыблэ гъогъошхом амакъэшхорэ афэдэу макъэ горэ уашъхьэм къиӏукӏэу зэхэсхыгъэ. Макъэшхо зэхэсхыгъэр шыкӏэпщынэ еуакӏохэм яурэд макъэ фэдагъ. Тысыпэ лъапӏэм псэушъхьиплӏым тхьамэтэ нахьыжъхэм апашъхьэ орэдыкӏэ къыщэӏуагъ. Нэбгырэ министрэ тӏокӏитӏурэ пылъэрэм анэмыкӏэу аорэдыр зыми зэригъэшӏэн ылъэкӏыгъэп. Мы дунаим ицӏыфхэм ащыщхэу ахэр ары щынэм зышъхьэ къыщэфыжьыгъэхэр. Мыхэр ары бзылъфыгъэхэмкӏэ зызымыгъэушӏэигъэхэр сыда пӏомэ ахэр къэзымыщагъэ дэмыкӏуагъэхэм афэдэх. Щынэр тыдэ кӏоми лъэкӏох. Мыхэр ары апэрэхэу щынэм цӏыфхэм къахищхи зышъхьэхэр къыщэфыжьыгъэхэу тхьамрэ ежьырэ апае гъэнэфагъэхэр. Ахэмэ ажэ пцӏы зыхэлъ гущыӏэ зи къыдэкӏыгъэп, лажьэ зи яӏэп. Мэлаичищым къэбархэу къаӏухырэр. Ащ нэужым нэмыкӏ мэлаич горэ ошъогум щыбыбэу сэугъэ. Дунаим тет цӏыф пстэуми, лъэпкъ пстэуми, унэгъо лъэпкъ пстэуми, бзэ пстэуми, хэгъэгу пстэуми аригъэӏунэу тхьам икъэбарышӏу мыкӏодыжьыщтыр амэлаичхэм къыхьыгъ. Макъэшхокӏи къыӏуагъ. Тхьам шыщыщын щытхъушхуи фэшӏ. Сыда пӏомэ тхьам цӏыф пстэуми хьыкум затришӏахьыщт сыхьатыр къэсыгъ. Уашъори, чӏыри, хыри, псыхэм япсынэхэри къэзгъэхъугъэр жгъэлъапӏэ. Амэлаичхэм нэмыкӏ мэлаич чӏэлъыкӏуи къыӏуагъ. Къалэшхор зэхакъутагъ. Къалэшхо Вавилон зэхакъутагъ. Акъалэшхом ихъопсэныгъэ аехэмрэ езинрэ ясэнэпскӏэ лъэпкъ пстэури агъэутэшъуагъ. Ящэнэрэ мэлаич горэ амэлаичитӏумэ ачӏэлъыкӏуи макъэшхокӏэ мырощтэу къыӏуагъ. Цӏыф горэм хьакӏэкъокӏэжъымрэ ащ ышъо теплъэмрэ агъэлъапӏэхэу хьакӏэкъокӏэжъым итамыгъэ ӏэнатӏэ еӏэ тедзагъэу щытмэ ари тхьам игупш исэнэпс дыджи ешъощт. Асэнэпсэу псы зыхэмытыр тхьам игупш ишъуасэ хьазыру ит. Мэлаич лъапӏэхэмрэ щынэмрэ апашъхьэ машӏэмрэ тхъомзашхъомрэ ахэтэу ацӏыфым къинышхо щэчыщт. Къинышхо язгъэщэчрэ машӏэм иӏугъэ егъашӏэм къыпихэу уашӏэм дэкӏоещт. Цӏыфхэу хьакӏэкъокӏэжъри ащышъо теплъи зыгъэлъапӏэхэрэм чэщи мафи гъэпсэфыгъэ агъотыщтэп. Ащ фэдэу хэти хьакӏэкъокӏэжъым ыцӏэ зэрэттамыгъэ зытедзагъэм чэщи мафи гъэпсэфыгъо агъотыщтэп. Арышъ тхьам ицӏыф лъапӏэхэу ежьым иунашъохэр зыгъэцакӏэхэу Иисуси шъыпхъагъэ фызиӏэхэм теубытэныгъэ ярэӏ. Етӏанэ макъэ горэм мырощтэу къыӏоу уашъом къиӏукӏэу зэхэсхыгъ. Тхы джыщыгъэжьагъэу зиусхьаныр зыгу илъхэу лӏэхэрэ сыхьат мафэ ежьагъэх. Ар шъыпкъэ еӏо тхьамэ псэ лъапӏэ яӏоф аухэу загъэпсэфыщт. Сыда пӏомэ яшъушӏагъэхэр агъотыжьыщтых. Хыныгъор къэсыгъэу мэлаичхэм лэжьыгъэр къызэрахырэр. Етӏанэ сызэплъэм ошъопщэфыщт слъэугъэ. Ошъапщэм хэсэу цӏыф лъэпкъэ мыкъо фэдэу зыгорэ слъэугъэ. Ышъхьэ дышъэм хэсыкӏыгъэ танч телъыгъ ыӏэкӏи гъупшэчан горэ ыӏыгъэгъ. Етӏанэ нэмыкӏ мэлаичхэ горэ тхьам иунэшхо къычӏэкӏи ошъапщэм хэсым макъэшхокӏэ риӏуагъ. Гъупшэр штэри хы. Сыда пӏомэ чӏылъэм илэжьыгъэ къэхъугъ. Хыныгъори къэсыгъ. Етӏанэ ошъапщэм хэсым игъупшэкӏэ чӏылъэм щыхи чӏылъэм илэжьыгъэ угъоижьыгъ. Нэмыкӏ мэлаич горэ тхьам иунэшхо уашъом щыӏэм къычӏэкӏыгъ. Ащи гъупшэчан горэ ӏэкӏэ ыӏыгъугъ. Етӏанэ нэмыкӏ мэлаичхэу машӏэм тетыгъэ фызиӏагъэр къурмэн шӏыпӏэм къыӏукӏи гъупшэчаныр зыӏыгъырэм макъэшхокӏэ риӏуагъ. Чӏылъэм исэнэ къулэхэм апыт сэнашъхьэхэр къэхъугъэшъ уигъупшэчан штэри къыпыупчӏых. Етӏанэ мэлаичым игъупшэкӏэ чӏылъэм щыӏэ сэнашъхьэхэр къыпыупчӏыхи тхьам игупш исэнэ фэзэлъэшхо ритэкъуагъэх. Къэлэшхо мыкӏыб щыӏэ сэнэ фэзалъэм сэнашъхьэхэр щафызыгъэх. Шыхэр яшхыӏумэ анэсэу стадие минрэ шъихрэ икӏыхьагъэу сэнэ фэзалъэм лъыкъыдэкӏыгъ.